Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. 6 kwietnia, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie kluby parlamentarne poprą rządowy projekt ustawy o repatriacji. We wszystkich województwach spada bezrobocie, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najcenniejszy obraz w polskich zbiorach będzie dostępny dla zwiedzających za darmo. Od 19 maja w Krakowie będzie prezentowana Dama z Gronostajem. Wszystkie kluby parlamentarne poprą rządowy projekt ustawy o repatriacji. Według MSZ powrotem do kraju z byłych azjatyckich republik radzieckich może być zainteresowanych nawet 10 tysięcy Polaków i ich potomków. Ustanowiony zostanie pełnomocnik do spraw repatriacji. Jego działania ma wspierać specjalna rada, a repatrianci mają mieć zapewniony pobyt w ośrodkach adaptacyjnych oraz wsparcie materialne. Powrót do kraju Polaków ze wschodu ma być ułatwiony, zapewnia posłanka PiS Małgorzata Wypych. Rezygnujemy ze stosowanego bardzo często uwłaczającego procederu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego. Projekt poprze opozycja, jednak zdaniem Joanny Fabisiak z PO przewidziany w propozycji półroczny pobyt repatrianta w ośrodku adaptacyjnym jest za krótki. Czy przez pół roku można rozwiązać takie problemy, czy taka adaptacja, rzekłabym, cywilizacyjna jest możliwa? Odpowiedź jest jedna, nie. Zbigniew Gryglas z Nowoczesnej popiera projekt, ale nie uważa, by zasadnym było powoływanie Rady do spraw repatriacji wspomagającej pełnomocnika rządu. Każdą złotówkę lepiej przeznaczyć na pomoc samym repatriantom. Każdy z repatriantów będzie mógł liczyć na 25 tysięcy złotych dopłaty do zakupu lub wynajmu mieszkania. 25 tysięcy przez 10 lat, razy dwie osoby na przykład, to jest 50 tysięcy, co praktycznie daje mieszkanie faktycznie bezpłatnie. Podkreśla współautor projektu minister Henryk Kowalczyk. Nowe prawo ma wejść w życie 1 maja. Karol Darmoros, Polskie Radio. Spada bezrobocie i to we wszystkich województwach, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według szacunków resortu w marcu wyniosło 8,2%. Najwięcej ofert zatrudnienia pojawiło się dla informatyków, inżynierów, a także w sprzedaży i obsłudze klienta, w administracji, dla pracowników fizycznych, w przemyśle i rolnictwie. Ale wbrew chwilowemu trendowi, sprzedawca ani urzędnik to nie są zawody przyszłości. Jak prognozują światowi analitycy rynku pracy, za 25 lat ludzie w tych dziedzinach mają zostać zastąpieni robotami. Automaty pojawią się także w księgowości, bankowości, ubezpieczeniach oraz rolnictwie. Praca będzie dobrem luksusowym i to raczej w formie kontraktowania do wykonania projektu, a nie na etat. By utrzymać się na takim rynku pracy, trzeba stale zdobywać nowe kompetencje, mówi profesor Renata Włoch z Uniwersytetu Warszawskiego. Przede wszystkim uczyć się tego, jak się uczyć. Gdzie nabierać nowych kompetencji? Jak wykorzystywać możliwości tworzone przez nowe technologie? Około 50% Polaków uważa, że w perspektywie 10-15 lat będzie pracować w tym samym zawodzie. Katarzyna Merska z portalu ogłoszeniowego Gumtree. A zaledwie 6%, i to najczęściej są osoby młode, uważa, że nie tylko nie będzie pracować na etat, ale właśnie zadaniowo, ale również ich praca będzie ściśle powiązana z nowymi technologiami. Jak wam powiem, że za 25 lat nie będzie księgowych i bankowców, tylko zastąpią ich roboty? Całkiem możliwe. Wiele rzeczy to już teraz mogło być skomputeryzowanych, a jeżeli nie są, no to znaczy, że jednak ludzie są potrzebni. Tym, co będzie bardzo cenne, co będzie elitarne, co będzie można sprzedawać, będzie ludzka uwaga, troska, odpowiedni poziom empatii. Dlatego w cenie będą pielęgniarki, ale też terapeuci, psycholodzy czy duchowni. Najcenniejszy obraz w polskich zbiorach będzie dostępny dla zwiedzających za darmo. Od 19 maja w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie będzie prezentowana Dama z Gronostajem Leonarda da Vinci. Do końca kwietnia dzieło pozostanie na ekspozycji Zamku Królewskiego na Wawelu. Następnie będzie przeniesione do specjalnie przygotowanej sali w gmachu głównym, mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej. Już w chwili obecnej zaczęliśmy przyjmować rezerwacje dużej ilości grup, które chcą oglądać obraz Leonarda w Muzeum Narodowym. Trzeba będzie podejść do kasy, powiedzieć, że idzie się zobaczyć obraz Leonarda da Vinci, po czym udać się na pierwsze piętro. Chcemy, aby ten obraz był jak najbardziej dostępny. Dama z Gronostajem Leonarda da Vinci wchodzi w skład kolekcji książąt Czartoryskich, kupionej w grudniu za 100 milionów euro przez Skarb Państwa. Dzieło razem z pozostałymi obiektami z kolekcji wróci do Muzeum Czartoryskich po zakończeniu remontu budynków placówki. Prace zakończą się za nieco ponad 2 lata. Dziś Muzeum Narodowe udostępniło ponad 300 obiektów z kolekcji na wystawie zatytułowanej Najcenniejsze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Nasze wyjątkowo krótkie, ale za to intensywne spotkanie. Dzisiaj rozpoczęliśmy od singla tygodnia w programie alternatywnym. To jest tajemniczy projekt nazywający się Bluszcz, jakże po polsku, a tytuł utworu Aspen, więc obietnica wielkiego świata. Jednocześnie w naszym studiu od razu gość Agim. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Agim, który przyszedł do nas ze swoją nową, chciałabym powiedzieć świeżo wypieczoną epką, ale tak naprawdę tą muzyką cieszy się już od pewnego czasu. Zmaterializować się ma lada moment, lada chwila. No i to, co mamy do omówienia w tym krótkim czasie, to jak się czujesz w roli doświadczonego debiutanta, co przynosi ten materiał. No i oczywiście będziemy także podczas tej rozmowy słuchać, bo to jest też sedno naszego spotkania. Zacznijmy od tytułu. Tytułu, który wyprowadza nas także w jakieś strony tajemniczych skojarzeń z tytułami. Tutaj nawiązuje do tego, że kiedy mieliśmy okazję się spotkać i ujawniałeś Rajkę, no to okazało się, że za tym tytułem stoi historia. Czy w przypadku tytułu epki też tak jest? Po części, to znaczy sam tytuł Wotulia odnosi się do militarnego orężu. Chodzi o rodzaj miny, która była wykorzystywana w czasie II wojny światowej. Ale skąd ten tytuł? Raz, że dźwiękowo mi bardzo pasowała do całości. Ja myślę bardzo dźwiękiem i szukam takiej informacji niewerbalnej. A dwa, że jest to taki rodzaj miny, który w którym w momencie, kiedy się znajdziemy w jej pobliżu lub na nią nadepniemy, to nawet nie jesteśmy świadomi przez najbliższy czas, 15-20 godzin czasu, że jesteśmy zagrożeni. A że cała płyta jakby spowija ten strach, to ta Wotulia tak jakoś zagościła. Słowem, przenosząc tę metaforę dalej, to jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy, w co weszliśmy, ale to będzie na nas oddziaływać, mówię już teraz o muzyce, może oddziaływać na nas przez długi czas. Tak, przez powiedzmy najbliższe pół godziny, ponad tyle, co trwa ta epka. Czy tak mini album, jakby to nazwać. Wotulia to jest płyta, która przynosi bardzo takie ciekawie rozłożone nastroje, bo z jednej strony mamy na niej utwory, mam nadzieję, że będziemy mieli szansę posmakować mocne, o których nie chce się mówić inaczej jak to, że wróciło mięsiste techno. I takie utwory, w których na przykład przy udziale gości, i tutaj mam zwłaszcza na myśli utwór, w którym gościnnie występuje Nowika, udaje się tą taką mechaniczną część pięknie zrównoważyć melancholią i tym, co wnosi do muzyki elektronicznej człowiek. No tak, tu mówimy akurat o featuringu z Kasią Nowicką, Aga Nowika. Ja bardzo ją prosiłem o to, żeby ona spróbowała zinterpretować tę piosenkę właśnie w taki bardzo delikatny, spokojny, jak powiedziałbym, na własny użytek, powietrzny sposób. No i to się, mam nadzieję, udało. Kaśka zupełnie inaczej brzmi niż w swoich solowych piosenkach. Jest to było o tyle trudne zadanie, że ja też dla Kasi piszę czasami piosenki. No i teraz jak to połączyć? A z drugiej strony nie wyobrażaliśmy sobie, że się nie spotkamy po tylu latach przyjaźni muzycznej i prywatnej na procesie mojej inicjacji solowej, tak mówimy to, kariery. To duże słowo, ale no, w mojej działalności artystycznej. Więc to się udało, natomiast w zasadzie cała płyta, ta epka jest dosyć mocno melancholijna, z taką hipnotyczną postawą. Ja już ci chyba kiedyś wspominałem, że mnie fascynuje ta maszyneryjność i ujarzmianie i dodawanie takiego elementu. Chciałem do rytmu dodać jakąś historię, nie tylko tak zwaną taneczną ekstazę. taneczna ekstaza tak zwana. No, na początku tak jest, że po prostu żyjąc, mając naście lat, ulegamy muzycznej ekstazie, a potem, kiedy zaczynamy analizować, mówimy tak zwana muzyczna ekstaza, która niektórym jeszcze się może zdarzyć. Za tym kryje się to tak zwane moje doświadczenie. A propos doświadczenia, to dla tych słuchaczy, którzy potrzebują czasami poukładania faktów, przypomnę, że Agim naprawdę z rynkiem muzycznym związany jest od wielu lat. Nie chcę tutaj wyliczać, ale mieliśmy i okazję śledzić jego pracę przy okazji zespołu Oshibarak, także przy debiucie i wzroście Fantastycznych Nerwów, w różnych także innych konfiguracjach z Igorem Pudło i długo można byłoby opowiadać. Stąd też, kiedy mówimy o takim solowym debiucie, no jest to takie mówienie z jednej strony debiut formalnie solo, ale z drugiej strony przecież zawodnik niezwykle doświadczony w boju. I mam ten komfort, dziękuję ci za tą taką krótką biografię. Bardzo lapidarnie to jakby ujęłaś. Ja mam taki komfort teraz, że będąc solo mogłem się odczepić od siebie w ten sposób. Jakby nie szukam świętego Graala, po prostu robię to, co sprawia mi jakąś tam przyjemność i jest też, filtruje tą całą moją, ogólnie mojej fascynacji szeroko pojętą muzyką elektroniczną, ale nie tylko, bo jest tam słuchać korzenie też czysto quasi-jazzowe, czy elektroniczne, czy klasyczne. To w takim razie wskakujemy już na płytę, nie będziemy przecież o niej wyłącznie mówić. Wybrałeś ten utwór na początek prezentacji, dlaczego akurat Akebie? Bo jeszcze go nie prezentowaliśmy, a ja lubię premiery u ciebie. To w takim razie Tam Daradam, Akebia? Akebia. Tak właśnie brzmi Akebia z Wotuli, czyli epki lub też małej płyty, jakkolwiek to nazywamy, wydanej przez Agima. Agim jest naszym gościem. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór jeszcze. W jakich formatach wydałeś płytę? To jest na pewno wszystkie streamingowe portale, jak Tidal, Spotify, iTunes też, nie wiem, czy pojawi się na... A jeszcze Beatport, tak, dokładnie. Nie mam tej ściągi. Więcej. Czyli mówiąc wprost, wersja cyfrowa, ale oprócz tego, czy będzie jakaś fizyczna? Tak, bardzo liczyłem na ten winyl, że się pojawi równo w dniu premiery jutrzejszej, ale niestety jest tak duża kolejka, jeśli chodzi o wydawnictwo tłocznie winylowe, a nie wyrabiają z zamówieniami, więc troszkę później, te 2-3 tygodnie trzeba będzie poczekać. Tak, to jest klęska urodzaju zainteresowania płytami winylowymi, która szczęśliwie dotknęła także Polskę. Boże, za granicą to się ruszyło już kilka lat temu, to jedno, ale to, że zestawienia sprzedaży płyt na winylu cały czas szybują do góry, to chyba nikt by tego 10 lat nie przewidział, prawda? Kiedy DJ-e uchodzący już wtedy za oldschoolowych ciągnęli jeszcze te wielkie skrzynki z płytami winylowymi, a nowocześni odpalali swoje komputery, w których mieli też programy do montowania i tak to się miało zmieniać. No to jest fetysz, moim zdaniem. Fetysz, ale taki pozytywny, bo ja nawet pozwoliłem sobie na tej płycie inaczej zmasterować, zmiksować materiał, nie korzystając z tych wszystkich, nazwijmy to literalnie, dopalaczy dźwiękowych, po to, żeby zostawić taki oddech, no bo siłą rzeczy, jeżeli ktoś będzie słuchał płyty, to skupi się na tym, a przekładając kolejną płytę, nie będzie miał porównania, a ludzie często mają mylne wrażenie, że jak ktoś jest głośniej od czegoś innego, to lepiej brzmi. Stąd ta pogoń za masteringiem, za zwiększaniem głośności, dla mnie to jest taka pułapka tutaj, no ja tego nie rozumiem, znaczy rozumiem mechanizm działania, ale jakby wolę to brzmienie takie naturalną dynamikę. Oczywiście w wersji cyfrowej będzie mocno dopalone, natomiast w wersji winylowej więcej takiego analogowego oddechu. My dzisiaj gramy wersję cyfrową, to od razu jest uwaga dla tych, którzy chcieliby od razu sprawdzać, jak tutaj brzmią te proporcje głośnego do mniej głośnego. Jednak muszę zapytać się o te twoje doświadczenia także, bo trochę ironicznie opowiadając o tym, jak się zmieniała praca DJ-a w ostatnich latach, to z perspektywy człowieka, który tak jak ty zawsze był mocno zanurzony w muzyce elektronicznej, można byłoby zapytać cię o każdej porze dnia i nocy, o ciekawe wytwórnie, od techno przez różną alternatywną elektronikę, która niesie w sobie wiele smaków. Czy myślisz, że w tej przestrzeni muzycznej jest szansa na rozwój i dzieje się z twojej perspektywy coś nowego, coś cały czas otwiera kolejne możliwości? Co roku różne portale i periodyki wieszczą koniec muzyki elektronicznej jako takiego momentu przesilenia. Tu nawet nie chodzi o samą, bo jakby zdewaluowało się pojęcie muzyki elektronicznej, bo czym jest dzisiaj muzyka elektroniczna? Okej, jest to muzyka tworzona za pomocą nowych technologii, ale dziś to jest podstawowe narzędzie. Powiedzmy 10 lat temu, gdy ktoś widział na scenie ciekawego pana z dziwnymi urządzeniami, no to robiło wrażenie. Dzisiaj nawet, nazwijmy to, muzycy popowi posiłkują się komputerami, różnego rodzaju kontrolerami, które im pomagają w ich pracy. To jest kolejny etap. Muzyka elektroniczna ma też to do siebie, że jakby wyznacza nowe trendy, więc wątpię, żeby ten obszar uległ jakiejś degradacji. Ona będzie dalej wycofać kolejne etapy, kolejne sposoby przedstawiania tej muzyki. Muzyka elektroniczna, nazwijmy to jeszcze raz, w szerokim wachlarzu, też zmienia pojęcie jakby samej formy piosenki, od zwrotki, refrenu, jakby generuje nowe sposoby budowania innej narracji, nie tylko opartej na zwrotce, refrenie, ale też jakby większych formach. To się dzieje, poza tym młodzież się bardzo fascynuje tym, co się dzieje w tej muzyce, ona żyje, rozwija się, tyle, nie wątpię, żeby to gdzieś tam przepadło, to się będzie dalej rozwijać. No ja mam nadzieję, że tak jest i zresztą moje pytanie nie wychodziło z jakiegoś takiego prywatnego spostrzeżenia, że dzieje się źle, wręcz przeciwnie. Jeżeli mogłabym o czymkolwiek mówić, to taki o gąszczu, przez który czasami trudno się przedrzeć, bo też ograniczone są po prostu możliwości ludzkie, tak, w przeciwieństwie do możliwości maszyn. Tak, tu chciałem właśnie to ciekawą rzecz powiedzieć. Muzykę elektroniczną, szeroko pojętą, będę to podkreślał zawsze, cechuje przede wszystkim gust i niestety jest mnóstwo, ze względu na jej łatwość obecnie, bo każdy może kupić sobie program, komputer i tworzyć. I na telefonie możesz zacząć. Tak, i czuć się twórcą. I tu jest jakby problem, że jest ogrom tej muzyki w przestrzeni internetowej, wirtualnej, i trzeba się przekopać przez ten gąszcz, nazwijmy to, mniej ciekawych rzeczy, no trzeba sobie zadać trud, ale ja mam nadzieję, że prawdziwy artysta, prawdziwy twórca, który ma naprawdę ciekawą rzecz do opowiedzenia, wykorzysta w taki sposób, że gdzieś to zostanie zauważone. No, tak myślę. A jeszcze inaczej mam swoją teorię na ten temat, że za 200-300 lat, miejmy nadzieję, jeśli będzie wszystko w porządku na świecie i będziemy się rozwijać, nasza cywilizacja pozbędzie się komunikacji werbalnej i kto wie, muzyka się stanie kolejnym etapem porozumiewania się niewerbalnego. Każdy będzie umiał tworzyć muzykę i za jej pomocą na przykład się porozumiewać. Masz taką nadzieję, przepraszam? Mam. Ale ja to znaczy, opowiadasz mi o tym, że masz nadzieję, że ludzie wyzbędą się komunikacji werbalnej na rzecz komunikowania się za pomocą muzyki i... Bo muzyka niesie emocje, te prawdziwe, najprawdziwsze, a komunikacja werbalna, czyli słowo, jest niedoskonałe. Zakrzywia obraz. Często intencjonalnie manipulujemy słowem po to, żeby uzyskać dany efekt. Muzyce to się nie uda. No ale dzięki temu także osiągamy mistrzostwo. Wczoraj na twoim fotelu siedział Pablo Paweł, dla mnie jeden z mistrzów wykorzystywania tego, co może dać język. I to język nie wykorzystywany jako poszczególne słowa, które pasują gdzieś do piosenki, tylko solidnie pisane historie, gdzie wszystko jest przemyślane, a co więcej z perspektywy jego pisarstwa, użyję tego słowa, okazuje się, że są to logicznie powiązane historie tworzące pewne ponadpiosenkowe opowieści, byty, no, stwarzanie światów, więc błagam, niech twoja wizja się nie spełni, bo z jednej strony może jest pociągające bycie nieustannie w kontakcie emocjonalnym z każdym dookoła, ale z drugiej strony jaka strata dla sztuki. Tak, jeżeli bierzemy pod uwagę formę sztuki, jak się opiera słowo, to oczywiście zgadzam się z tobą. Natomiast ja mówię o takiej komunikacji bezpośredniej między ludźmi. To dla mnie jest o wiele trudniejsza sytuacja, czy dla kolejnych pokoleń, którzy będą się parać muzyką jako taką, ponieważ nasza bytność się spauperyzuje zupełnie. Nasza funkcja przestanie być wyjątkowa. Każdy to będzie potrafił robić. Ale dlaczego, nie wiem, czy ty pamiętasz, to był dawno, dawno temu ten film, to było bliskie spotkanie trzeciego stopnia Stevena Spielberga i tam była taka scena, jak właśnie próbują porozumiewać się z obcymi przybyszami za pomocą właśnie dźwięków. I tak teraz sobie, teraz w tym momencie przypomniałem sobie ten film, że rzeczywiście taka wizja jest realna, ale nie ma się czego obawiać. Wydaje mi się, że za 200-300 lat, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to nikt nie będzie pamiętał o słowie pisanym. A poza tym to jest taki komfort snucia wizji, mając pewność, że się po prostu nie dożyje jej realizacji. Prawda? Możemy uciec do świata muzyki i czy możemy zagrać nagranie zatytułowane Lonely, bo opowiadaliśmy o Nowice i bardzo bym chciała, żeby ten utwór na antenie się pojawił? Oczywiście, ja również, jak najbardziej. To nagranie, w którym gościnnie wystąpiła Nowika, zatytułowane Lonely, z małej płyty, czy też epki Wotulia Agima, który jest naszym gościem. Teraz jeszcze dobry wieczór. Ty jeszcze raz dobry wieczór. Otrząsnęłaś, ja się jeszcze nie otrząsnęłam z tej wizji świata za 200-300 lat, kiedy będziemy na emocjach naszych grać dosłownie i produkować muzykę. No ale rzeczywiście rzeczy się zmieniają. A jak w tym wszystkim widzisz teraz rolę artysty? W tym, o czym opowiadaliśmy, czyli świecie nadmiaru, świecie dostępnych technologii, świecie właściwie nieograniczonych możliwości. Czy artysta teraz znowu będzie takim jurodiwym, czyli szaleńcem, któremu więcej wolno i więcej mu się wybacza? Myślę, że przede wszystkim mamy iluzję wolności, która funkcjonuje w necie, że mamy takie poczucie, że jest wszystko na wyciągnięcie ręki, ale to jest tylko i wyłącznie takie wrażenie, bo cały świat, przemysł muzyczny, bo mówimy też o sztuka się rządzi trochę innymi prawami, jednak forma jak rzeźba czy malarstwo jest pewną stałą, z którym mamy kontakt. A muzyka znowu jest czymś bardzo teraz ulotnym. Im jest jej więcej, tym jej wartość, powiedzmy, nazwijmy to, maleje. Nie wiem, to tak jak chyba z skrzypcami Stradivariusa, wiesz, że jak jest 200 sztuk, jak jedno tylko ulegnie zniszczeniu, no to wartość tych skrzypiec wzrasta. Taka analogia. A wydaje mi się, funkcja artysty zawsze będzie istnieć, bo jest to rodzaj przeciwwagi dla agresji, którą mamy w sobie jako gatunek. Sztuka uwrażliwia, sztuka buduje w nas pewną więź międzyludzką, pozwala nam też na powstrzymanie takich atawizmów, które są w nas. I to jest funkcja społeczna, to jest funkcja bardzo ważna. Sztuka jest elementem bardzo istotnym, szczególnie w okresie, w którym się znajdujemy obecnie, w naszej cywilizacji, bez której, bez tej sztuki nie moglibyśmy w żaden sposób się rozwijać, nie tylko w naukach ścisłych, ale humanistycznych. Ktoś powiedział, że niedługo humanizm powróci do łask. Nie wiem, jak on to sobie wyobraża. Ja byłem zawsze kiepski z matmy, aczkolwiek muzyka jest też matematyką, więc... No to właśnie chciałam powiedzieć, że zwłaszcza przy muzyce elektronicznej pięknie można byłoby sobie to wyobrazić poprzez matematykę. Może dlatego, że była abstrakcją. Z fizyki całkiem sobie świetnie radziłem, natomiast matematyka była czymś dla mnie właśnie aż za bardzo abstrakcyjnym. Albo takim bezsensownym, liczenie dla samego liczenia. Jednak chciałbym mieć jakiś efekt tego procesu. Prawdopodobnie padłeś ofiarą tego, czego ofiarą pada wiele dzieci w szkołach. No niestety, muszę powiedzieć, polskich, czyli złego uczenia matematyki. No, chyba tak. A propos liczenia, to nasz czas dzisiaj jest wyjątkowo krótki, a wiem, że możemy zaprosić na to, aby spotykać się z muzyką na żywo. Już jutro w Warszawie bardzo ciekawe, połączone wydarzenie. Tak, Smolna. Na Smolnej będzie bardzo fajny event. Zagram razem właśnie z Angelo Majkiem, z Leonem i Furtet, dobrze mówię? Furcote, czyli z duetem z Wenezueli, tak. Który przyjeżdża na tą imprezę. Leon, Angelo, Mike i ty. I to jest szansa jutrzejsza. Potem także Prozac, czyli dzień później. Tak, w Prozacu gram z Dasem, który zresztą bardzo mi pomógł w tej płycie. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Jest świetny producent techno, zresztą wydaje KMS Records. Teraz ostatnio miksowała Karla Coxa, więc chłopak bardzo sprawny, mówiąc szczerze. No i tak od słowa do słowa... Okazało się, że on jest też wielkim miłośnikiem technologii, pomógł zmiksować tą płytę, bo z reguły zawsze ja się tym zajmowałem, a tutaj jakby powierzyłem tą młodemu człowiekowi. Myślę, że w Prozacu też będzie bardzo sympatycznie i dużo, dużo tanecznej, dobrej muzyki. Odsyłamy oczywiście do sieci na naszej stronie polskieradio.pl/trójka namiarna Agima, na jego profil, a tam informacje o szansie na spotkanie na żywo są dostępne. Jak tylko pojawi się płyta winylowa, to z pewnością także na antenie odtworzymy, aby sprawdzić te różnice w dynamice głośności i to, o czym rozmawialiśmy. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Muszę zadać to pytanie, czy mała płyta jest zapowiedzią dużej płyty? Kiedyś, kiedy po raz pierwszy słuchaliśmy Rajki, mówili, że tych utworów jest naprawdę naprawdę dużo i sam nie wiesz, co wybierzesz na małą płytkę i tak dalej, więc jak się przedstawia sytuacja z takim już pełno grającym debiutem? No więc tak, jest to zapowiedź pełno grającej płyty, która ukaże się na jesień. Z reguły jest tak, że epka zapowiadająca płytę zawiera w sobie część utworów, które pojawiają się na płycie. Otóż w tym przypadku jest zupełnie inaczej, ponieważ wotuje jest jakby zupełnie autochtoniczna i w żaden sposób tylko wyłącznie będzie zapowiedzią, a nie będzie znaczy nie pojawi się żaden utwór na płycie długogrającej. Jest tylko zapowiedzią brzmienia i tego, czego możemy się spodziewać na płycie długogrającej, na której się znajdzie 10 utworów. Natomiast ani Rajka, ani Carpet Burn w tym przypadku nie pojawią się już na płycie długogrającej. To mamy plany. Wprawdzie one nie są tak dalekie jak 200-300 lat, ale z pewnością spotkamy się, rozmawiając o twojej płycie oko w oko, być może po drodze gdzieś na festiwalach czy koncertach. No a muzycznie to będziemy eksploatować Wotulię do granic możliwości, czekając na tę płytę z nowymi utworami, których jeszcze nie znamy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Był naszym gościem. A tytułowe nagranie z Wotuli już teraz na naszej antenie. tytułowe nagranie z epki Wotulia Agima. Agim był naszym gościem, a wszystkim, którzy będą mieli kontakt z tą muzyką, sugeruję, aby posłuchać tej płyty, bo chciałam powiedzieć zalecam, ale jakie mam prawo, nie mam żadnego prawa. Zalecam posłuchanie jej tak, jak Agim ją ułożył, bo to jest bardzo ładnie i bardzo pięknie rozłożone, jeżeli chodzi o napięcia i o nastroje. A propos napięć, to także zalecenie od doktora Agnieszki słuchania w różnych ilościach muzyki z najnowszej płyty Mitch & Cassin, naszej płyty Tygodnia w domu. My sobie odrobimy, czy też nadrobimy w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę i w nadchodzących dniach, ale teraz już można zadzwonić do Bartka, 2 2 7 3 i pobrać nasze płyty Tygodnia. A tymczasem Agnieszka Obszańska. Dziś element TOX. Teren. Kultura. To propozycja dla projektantów. Konferencja, która w bardzo praktyczny sposób stara się przygotować czy rozwinąć pewne umiejętności. Jakie? O tym już opowiadają Olga Rafalska i Paulina Kasprzak. Nasza konferencja jest dosyć uniwersalna i skierowana do dosyć dużej grupy, dlatego że do całej branży kreatywnej tak naprawdę, do projektantów głównie graficznych, ale zajmujących się też właśnie brandingiem czy UX-em. W skrócie to są projektanci aplikacji czy stron internetowych i są ludzie, którzy odpowiadają za warstwę wizualną, a są ludzie, którzy odpowiadają za mechanikę i za to, jak my się poruszamy, czy to jest dla nas łatwe, czy trudne, czy bardziej takie intuicyjne. To są właśnie projektanci UX. I menedżerowie, którzy współpracują z tymi projektantami, czy w ogóle z branżą kreatywną, bo nasza konferencja jest o takich bardzo praktycznych aspektach zawodu projektanta i takich przyziemnych kwestiach typu negocjacje, czy wycena pracy, czy praca w zespole, czy budowanie w ogóle zespołu, czy relacje z klientem. W różnych zawodach absolwenci nie są do końca przygotowani do pracy właśnie w zawodzie. No my staramy się pokazać taki cały backstage pracy projektanta i w zasadzie nie tylko właśnie graficznego, ale ta wiedza, którą nasi prelegenci przekazują, jest dość uniwersalna. Tak naprawdę mogą ją wykorzystać projektanci różnych dziedzin, a także osoby w ogóle na różnych stanowiskach, bo poruszamy takie tematy jak porażka, wypalenie zawodowe, bo tak naprawdę, szczególnie w przypadku projektowania, bardzo często się stawia tylko na ten efekt końcowy. No i w ogóle w dzisiejszych czasach pokazuje się tylko to, co najlepsze, a my trochę chcemy pokazać tych takich smaczków zza kulis, żeby pokazać, co stoi za tą pracą i to nie zawsze jest takie łatwe. Dużo jest też przy tym właśnie takiej pracy z użytkownikiem, z ludźmi, więc chcemy poruszyć różne takie aspekty, które z reguły nie są poruszane ani na uczelniach, ani też w sumie na innych wydarzeniach. A praktycznych umiejętności nigdy dość. Element TOX zaczynało w Poznaniu, teraz po raz drugi konferencja odbywa się w Warszawie, w Soho Factory. A na co możemy liczyć? W zasadzie mówimy o sobie konferencja, ale sporo osób mówi o nas festiwal, bo już z 2 dni rozrastamy się w zasadzie na 5, bo przed konferencją odbędą się warsztaty i w tym roku mamy naprawdę dużo warsztatów. Na przykład warsztaty z zespół Wespół, z RISO, czyli takiej techniki druku. Uczestnicy będą mogli projektować wizytówki i plakaty dla trudnych klientów. Ale będą też super warsztaty z naszymi prelegentami, czyli z Mike'iem Monteiro. Będą warsztaty z prezentowania swoich prac, jakby miało od tego zależeć nasze życie. I z chłopakami z New School z Izraela, którzy pomogą projektantom wyceniać własną pracę, przygotowywać oferty dla klientów. Tak samo zresztą Mike Monteiro. On kieruje swoje warsztaty nie tylko do projektantów, ale do wszystkich ludzi, którzy muszą przedstawiać komuś swoją pracę, więc tak naprawdę większość z nas. Sporo ciekawych propozycji pojawia się w całym tym programie. To może jeszcze o spotkaniach. Słów parę. Mike Monteiro przyjeżdża do nas z San Francisco i bardzo cieszymy się z tego prelegenta, bo to jest naprawdę bestia na scenie. I Mike będzie mówił o takim projektowaniu zaangażowanym, więc myślę, że to będzie ciekawy temat, troszkę odbiegający od naszej typowej tematyki, ale na pewno będzie świetny i to pierwszy raz ten temat przedstawi u nas, więc też myślę, że warto. Będzie też Lita Sobierajski, to jest taka świetna projektantka z Nowego Jorku, która właśnie opowie o wypaleniu zawodowym, o tym, jak można sobie z tym radzić, jak ona to przeżywała. Ale będzie też Adrian Shaughnessy, który jest autorem książki, która chyba była nawet inspiracją w ogóle dla nas do zorganizowania tej konferencji, czyli jak zostać designerem i nie stracić duszy. I Adrian kiedyś miał studio projektowe, teraz już bardziej pisze, ma swoje wydawnictwo, powie o tym, czym mogą się zajmować projektanci oprócz projektowania, bo wiele z tych osób potem rozwija też swoje umiejętności na inne dziedziny. Konferencja Element Talks, czyli bardzo praktyczna wiedza, która może przydać się projektantom, choć nie tylko, bo niektóre tematy są bardzo uniwersalne. To wszystko już od 19 kwietnia. Warsztaty, a już od 22 kwietnia sama konferencja. Zapraszam do Warszawy i na stronę www.elementtox.com. Agnieszka Opszańska i jej opowieść. Jeżeli chodzi o Miczów, to oni wyprawiają się do Daniela mieszkającego w Łodzi i Anny w Warszawie. A jeżeli chodzi o nasz program, to właśnie dobiegł końca. Agnieszka Szydłowska to ja, Bartek Gil to Bartek Gil, Michał Jakubik to Michał Jakubik, nadal bez wąsów. Bardzo dziękujemy i mówimy już do usłyszenia. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Jerzy Pilch, portret młodej wenecjanki. Czyta Jan Pyszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment 15. Bezceremonialność i bezwstyd historii Praliny Pralinowicz jest maską rozpaczy i samotności. Ach, nie twierdzę, że ona z niepoczytalnego głodu miłości wędrowała do swych jeszcze głodniejszych nieszczęśników, choć kto wie, kto wie. Była tak zmarznięta, że i takie ciepło ją grzało. Nawiasem, śniła mi się tej nocy. Po raz pierwszy od rozstania, a może w ogóle po raz pierwszy. Jazda jakaś na wskroś pociągowa się odbywała. Było ciasno w przedziale, ktoś naprzeciw niej siedzący nagle porwał płaszczyk, co na kolanach go trzymała, i powiedział rozpościerając: jak możliwe są takie dziury i takie prześwity? A ona z całą gwałtownością sztuczne swoje i faktycznie dziwne futerko natrętowi odebrała i miała we śnie najprawdziwsze swoje ruchy, nagłe i porywcze, i było mi tak ciężko, że wolałem się nie budzić. Był pogodny początek wczorajszego dnia. Nad miastem mgły się unosiły. Słychać było stukot końskich kopyt. Jechałem do niej. Gdy rozpędzony pociąg zbliżał się do Krakowa, zdawało się, że dojeżdżamy do miasta Apokalips. W radiu szły nieprzerwane komunikaty, że od świtu w starożytnym centrum płonie wielki dom towarowy. Nad miastem stoją kosmiczne kolumny dymu, że powoli pożar obejmuje pierścień plant, że w jutrzejszych gazetach wydrukowane zostaną specjalne szlaki ewakuacyjne oraz mapy rozlokowania sił specjalnych, które strzec będą, kogo dusza zapragnie. Byłem pewien, że jeśli wjedziemy, to wjedziemy do oblężonej twierdzy pełnej żołnierzy uzbrojonych w broń długą, że wkroczę w zasnute dymami ulice, że nad kopcem Kościuszki ujrzę pełzające płomienie. Tymczasem miasto tętniło swym leniwym życiem. W knajpianych ogródkach biesiadowali biesiadnicy, księgarnie były czynne, nigdzie nikomu się nie spieszyło. Całe życie spotykałem się z kobietami i to było dobre, wielorako dobre. Rozmaitym rzeczom sprzyjało, czas na mityczną modłę zatrzymywało, jak kiedyś za młodu zacytowałem wielkiego filozofa. Fenomen obojętności świata oddalało, że o elementarnym upojeniu dotykowym nie wspomnę. W mitycznym bezczasie żyje się jednak umownie. W sensie potocznym zestarzałem się jak wszyscy. Zdemolowały mnie choroby i dawna łatwość kontaktu, delikatnie mówiąc, straciła na płynności. Dar namiętności jednakże nie zmalał. Przeciwnie, nienasycenie go wzmogło. Zacząłem spotykać się z dziewczynami ekstra sort. I tak się stało, że największy zachwyt, najwyższe uniesienia i najdalej idące olśnienia przeżyłem właśnie z nimi. Nietrudna do wyłożenia intensywność. Końcowe frazy na ogół mają urok. Chwile, w których uświadamiam sobie, że pochodzę z ludu, już się praktycznie nie zdarzają. Z jednym jedynym wyjątkiem. Ilekroć mianowicie jestem w operze, tylekroć dobitnie, z całą dobitnością odczuwam zerowy arystokratyzm mego pochodzenia. Zerowy, a może nawet niżej. Wczoraj udało się klasową klęskę przesłonić wybuchem gwałtownej miłości. Łączyło się to ze zdradą. Wczoraj przyjechałem, dziś poszliśmy na Carmen. Jak zaczynacie chodzić do opery, wzmuszcie uwagę pod każdym względem. W operze zobaczyłem dziewczynę w czarnej sukni. Na ogół w operze widuje się dziewczyny w czarnych sukniach, ale ten widok pustoszył wszystko. Kraków obracał się w gruzy, na błoniach lądowały śmigłowce, Wisła przekraczała stany alarmowe. Do klasycznej piękności, jeśli w tych czasach istnieje taki wzorzec, trochę jej brakowało, choć można dyskutować. Poza dyskusją olśniewająca młodość, jasność spojrzenia, świetlista jasność spojrzenia szarych oczu. Momentalnie zacząłem wyobrażać sobie wspólne życie. Podstawa niewielka, dwa spojrzenia w antrakcie, ale starczy. Potem, gdy muzyka ucichła, jeśli ucichła, znów ją zobaczyłem. Poprawiała szal na ramionach, błysnął zarys piersi, spojrzała na mnie, ukłoniłem się, speszona niezgrabnie kiwnęła głową. Cały czas cień jakiegoś narzeczonego był przy niej. Czy teraz myśli o naszym spotkaniu? Szczerze powiem, wątpię. Ale jakby co, to proszę bardzo. Ja ze dwa razy myślałem o zapachu jej szala, ze trzy razy o zapachu jej piersi. Potem wszystko zgasło i umarło. Szkoda. Mogłem być jej alter ego. Pralina tuż obok, bardzo była daleko, bardzo daleko. Jan Peszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zacytowaliśmy także kompozycje Bizeta i Vivaldiego. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Festiwal Misteria Paschalia 2017, Kraków, 10-17 kwietnia. Nowa formuła, kierunek Francja.